ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشد ونبل مصيب. ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زهوالي مسا الله سبحانه وتعالى نا بلغداتما كوي فيديمو اي نفيديمو بلغداتما كوي ساكو دنيمنو كوريستيمو نايفيشا بلغدات سوي بلغداتي اوا فيرا دين اسلام. نكا السلامات السلام نا محمد صلى الله عليه وسلم نيغو جسنو بوردسو i sve one koji slijede ovaj put do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, ovo je Allahova vjera, ovo je vjera koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio svojim robovima, ovo je vjera koja se mora naučiti, znači moraju se slomiti koljena da se uči ova vjera. Ovu vjeru je učio najbolji čovjek svih vremena, Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve selleme, učio je pred Džibrilom ovu vjeru. Isto tako, na isti način je prenosio ovu vjeru svojim sljedbenicima. Zamislite, draga braćo, Mekka, najbolji dio zemlje na dunjaluku. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, najbolji čovjek svih vremena i ashabi, najbolja skupina vjernika do sudnjega dana. Pored svega toga, 13 godina sjede u Mekki na koljenima, uče Allahu tebareke ve taala vjeru, uče tu akidu, žele da odgonetnu zagonetku šta ćemo mi na ovome svijetu, šta je svrha i cilj našeg boravka na ovome svijetu. S druge strane, šta mislite onda koliko vremena trebamo provesti mi koji nismo najbolja generacija, koji nemamo čast da uživo gledamo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji nemamo ni te geografske časti da živimo u Mekki. Zamislite onda koliko trebaju muslimani današnjice da troše vremena da shvate ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njih, da shvate tu vjeru kako bi mogli nakon toga što je shvate i što ona se ubrizga u njihovim prsima da žive nakon toga po toj vjeri. I ovo vam je odgovor zbog čega je hal muslimana danas ovakav, zašto su muslimani danas u ovakvom stanju, zbog čega nas ponižavaju sinovi majmuna i krmača i svinja, zbog čega smo ovako narod koji nema svoje vrijednosti osim pojedinci koje je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, pa čak neki pojedinci u ovome ummetu imaju takvu vrijednost kao da su oni ummet. I to nam je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio Kur'anom. Zar nije Ibrahim alejselatu vesselam bio ummet sam za sebe? Uma kana minal mushrikin, i nije bio mušrik, nije bio nevjernik. nego je bio na čistoj vjeri od Allaha subhanahu wa ta'ala. E upravo je odgovor leži u našem odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema ovoj vjeri. Kako da se zalažu za vjeru, kako da se bore na Allahovom putu, kako da ulažu i metak i život oni koji ne razumiju šta hoće, koji ne razumiju ovu vjeru, ne znaju njenu srž, nisu počeli da oni uživaju sa tom vjerom i ona im dolazi kao opterećenje. Kako da takav narod onda tu nerazjašenu, taj nerazjašen ukus prenesu drugim ljudima i kažu ovo je ukusno, mi smo dobro probali. Nemoguće. I zbog toga, draga moja braćo, nama se ponavlja, evo i kod ove naše sada omladine, ove sahve, ljudi žele sve nekako površno. Ljudi žele da saznaju Allahu tebareke ve taala onako u prolazu. Često idemo u dvije krajnosti, pa ćemo naći jedne koji kažu nemamo mi vremena da učimo Allahu vjeru i ostanu u zabludi. Ili drugi koji ovako slete nešto skupe, ali im to nije poredano i često na kraju kada oni sprovode tu svoju vjeru vidimo da dosta toga nisu razumjeli. I zato nije slučajno, draga moja braćo, kad se kaže pa nekada i kroz šalu, od uvjeta sticanja znanja jeste da čovjek lijepo sjedi, da se lijepo ponaša, da dadne znači tom Allahovom znanju, da dadne toj blagodati njeno pravo. Jer vi ste svi završili nekakve ovo svjetske škole i vidjeli ste, nigdje nema u tim školama da neko okrene noge tamo, neko gore, neko tamo, neko vamo. Čak mi se sjećamo kako je bilo kod nas na Balkanu, morao si onaj mantil da oblačiš. Kecelju, pa nekada i ono mašno da imaš. Pa i kapa je nekada bila bitna. Znači da to liči na jedan red. I naćemo da danas jedino ljudi gdje dozvoljavaju sebi da se ponašaju nepravilno i suprotno onome čemu i uči njihova vjera jeste kada slušaju predavanja, kada se traži vjera, kada se govori o Allahove vjeri, sluša se Kur'ana, priča se o grijesima. Govori se, rekao je poslanik alejhi salatu vesselam, mi ovamo upadamo u krivinu i galami žena na nas ili mi na ženu. Ne znamo gdje se nalazimo. I zbog toga tu je odgovor za ovo naše draga braćo stanje. I zato neće ni jedan ummet i narod uspjeti, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, osim na način kako je to uspjela prva skupina. Znači, menheđ je jasan. Put je jasan. Možda to može biti simbolično 13 godina, a možda da bude i stvarno. Možda mi stvarno treba da sjedimo 13 godina i da učimo akidu. Jer godine će proći. A u tom sjedenju, ako i umremo i nam se nešto desi, imamo mi šta izgubiti. Nemamo. I zbog toga, draga moja braćo, krajnje je vrijeme da se vjernici ozbiljno zapitaju idu li pravim putem do Allaha subhanahu wa ta'ala, jer neće Allah jalla wa ala popraviti stanje jednog naroda dok taj narod ne popravi sam sebe. To je znači kuransko pravilo. Kako da se mi popravimo? Da budemo na onome na čemu je bio selef. U učenju vjere, znači kako su oni učili vjeru, moramo je tako i mi učiti. Jer da je u tome sada da smo mi prevazišli način učenja s ovom tehnikom i ovim aparatima, onda bi mogli da derogiramo puno toga iz Kur'ana i Sunneta. Međutim, da je poenta u tome, ja to često ponavljam, onda bi poslanik alejhi salatu vesselam dobio Pentium 45. Sad je tek neki 5, jel? Znači, ošao bi iznad ovoga svega, iznad ove tehnike, pa da mi kažemo kad ćemo od onoga poslanikovog stići na njegove tehnike. Nije ovome poenta. Ovo može da bude upotpunjavanje nekog hajra, a nikako osnova za hajr. I zbog toga kakve imamo danas muslimane, imamo plastične muslimane, koji čim puhne malo veći vjetar istopi se to kod njega. Ko što imamo ove kamere, ovu tehniku, sve unutra plastično. Digneš kameru, ona je slika i snima i priča sama sa sobom, nema u njoj 5 deka. Čim prvi mraz je upati i negdje više ne pali. Ili nekakva promjena u kosmosu, nekakvi vjetrovi ili gromovi, gotovo pregorila. Pregorila sva tehnika. I zbog toga musliman mora da shvata da u onome kao što danas mnogi muslimani kontaju, sad mi imamo načine dave koji su prevazišli one načine dave prije. Pa kad mi sad sjednemo za kompjuter pa razgovaramo s nekim nevjernikom pa mu kažemo, deder pogledaj u Kur'anu kako tamo dva mora se dodirivaju, pogledaj kako je mjesec raspolovio, pogledaj ovo, pogledaj ono, ovo će odmah islam primiti. Zaboravljamo da u onome, u tome može biti hajra za pojedinačno primanje islama, ali nikako za skupno primanje islama. Jer ono u čemu ima najviše bereketa jeste da se ti držiš dobro islama, to jeste definicija islama da izvršavaš naredbe i ostavljaš zabrane. Danas se mnogi muslimani satanu ubjeđivaju sa nevjernicima i onda ti nevjernik nađe slabu tačku i tu te tako dobro ponizi, a ti toga nisi svjestan. Ti njemu pričaš 2 sata o pravednosti ovome, on kaže imam jedno pitanje, bujrum, koja je vjera najstarija? Ti njemu ne šta reći da je islam najstarija vjera, jer on to ne razumije. Moraš mi još 2 sata pričati. I onda on kaže, pa ne trebaš mi toliko pričati kad ti sam se ne znaš objasniti. Međutim, kad ti uzmeš onu kartu koja je u kojoj ima najviše bereketa, a to je da živiš ti po islamu, a ako te on nešto zapita i nađeš pravi moment da mu objasniš neke stvari, onda će to pozitivno djelovati na njega. I zato kada su Arapi ušli fidinillahi fađa, u Allahu vjeru potpuno, onda kada su vidjeli praktično islam, vojska, sistem, poslanik naprijed, ashabi odgojeni, žive po islamu, i onda su ušli u skupinama u islam. Kad su ulazili pojedinačno, onda kad je poslanik sam puno morao da govori ashabi, mal broj bio, potlačeni, poniženi. Jel? Zbog toga mi moramo da znamo da je najveći bereket u tom islamu, da mi živimo po islamu i da onda tome pozivamo. Drugi će sami nametnuti pitanje, zbog čega si ti takav? Što će ti ta brada, pa mu ti objasniš? Što ti pereš ruke toliko puta na dan, pa mu objasniš? Ali ti to radiš. Ako se on ufati za to i prihvati, to je dobro za tebe. Ako ne, to je dokaz protiv njega na sudnjem danu. Zato, draga moja braćo, ovaj uvod je imao za cilj da shvatimo mi i oni do koji će doći možda nekakav vid ovoga o čemu mi govorimo, da shvatimo da se mi nećemo odgojiti i nećemo vjeru naučiti tako što se uhvatimo za naučanik i kupimo neki pešljec CD-eva i ponesemo to kod drva u kuću i kažemo svojoj familiji, evo vidiš ovaj CD kako je fino urađen, evo ima neki čovjek priča tamo. Dok se kahva pije, a kompjuter radi, nema to znanja. Dok je to negdje tamo u magli otuda se sluša nešto, nema tu pravog puta. To samo može biti kad naučiš, onda da upališ, da te to ponovo posjeti i da to ponoviš na neki način. I od takvih, znači, davetskih aktivnosti, od takvog našeg odnosa prema vjeri, bit će za pojedince hajra. Neki pojedinac, srce mu se okretalo i nekoga dirno i on se vraća, ali pojedinac. I mi danas vidimo da naš broj u stvari često varira, opada. Zbog čega? Zato što smo vjerovatno negdje promašili naš menheđ, menheža kojem je bio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Pred nama je sura Al-Fatiha, koja ima 7 ajeta i objavljena je u Mekki. Vjerovatno ste vi često imali priliku da slušate tumačenje sure Al-Fatiha, ali pošto se ona svaki dan obnavlja na svakom rekiatu i nikad nam nije dosadna, nadam se da i tumačenje koje mi nećemo iz svoje glave govoriti, nego ćemo uzeti jedan tradicionalni tefsir koji je pred nama od Ibn Kathira i pokušati da se posjetimo na neke fadilete i dobrote ove sure koju često mi zloupotrebljavamo i koristimo je iđe treba, iđe ne treba. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina s-siratal mustaqim, s-siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Nakon bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: hvala Allahu, gospodaru svjetova, svemilosnom, milostivom, vladaru dana sudnjega, samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć molimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si blagodati podario, a ne oni na koje si se, na koje se sržba izlila i koji su zalutali. 7 ajeta sure Al-Fatiha koji su puni poruke i pouke za ljude i džine do sudnjega dana. Sura Al-Fatiha, kao što znate, ima svoja mnoga imena. Pa se između ostale zove sura Al-Fatiha. Ona je nazvana zbog toga što se sa njom otvara namaz. Znači, ključ svakog rekiata je sura Al-Fatiha. Zove se Umul Kitab, majka knjige, jer ona je otprilike u svojih 7 ajeta sakupila sve ono što se kasnije objašnjava kroz čitav Kur'an. Umul Kur'an, majka Kur'ana, to jeste srž, to jeste sav Kur'an, znači sadrži ili ponavlja ono što je rečeno u suri Al-Fatiha. Dalje, Al-Quranu Al-Azim, Kur'an časni, kao što stoji u Tirmizi, potvrđuje se kako je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allah, gospodaru svjetova, jeste majka Kur'ana, majka knjige. 7 sličnih ajeta, Kur'an časni, tako je sve, znači, nazvao je poslanik alejhi salatu vesselam. Zalje alhamd, znači zahvala, ili as-sala, molitva, u skladu riječi poslanika alejhi salatu vesselam, gdje je on prenosio svoga gospodara da je Allah subhanahu wa ta'ala kazao: namaz sam podijelio između sebe i svoga roba na 2 dijela. Kada moj rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu gospodaru svjetova, Allah Đelešanu kaže: moj rob mi se zahvaljuje. Fatiha je dobila znači naziv i as-sala, namaz, budući da je ona rukn, to jeste uvjet namaza. Pored toga naziva se Ešefa, to jeste lijek, na osnovu predanja koje je zabilježeno poslanika alejhi salatu vesselam. Početak knjige je lijek od svakog otrova, kao Ar-Rukja, duševni lijek, na osnovu hadisa od Sa'ida al-Hudrija, prema kome se jedan bolestan čovjek njom izliječio, nakon čega mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: otkuda znaš da je ona lijek? Naziva se Esasul Kur'an, osnova Kur'ana, isto na osnovu predanja od Ibn Abbasa koji je nazvao osnova Kur'ana. Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha sve milosnog, milostivog. Dalje, Sufjan ibn Ujejne nazvao je ovu suru Ar-Raqija, štitnik. Dalje, ibn Kathir, Kafije, ona koja je dovoljna. Majka knjige As-Sala i tako dalje, i tako dalje. Kao što smo kazali, draga braćo, na početku, prema predanju od Ibn Abbasa, Katade, sura Al-Fatiha objavljena je u Mekki. Dakle, to je mekanska sura, iako ima mišljenja da je ona medinska, odnosno da je objavljena dva puta, prvo u Mekki, a zatim u Medini. Međutim, tačnije da je ona objavljena, znači, u Mekki, to je jače mišljenje. Idemo do vrijednosti sure Al-Fatiha. Imam Ahmed ibn Hanbel prenosio od Ebu Hurajreta da je rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, došao je jednom prilikom kod Ubeja ibn Ka'ba dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu: "O Ubeje." Ubeje se okrenuo ne odazvavši se, a on mu je ponovio: "O Ubeje." Ubeje tada završio namaz i ponovio, poletio Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, rekao je mu: "Assalamu alejke ja Rasulallah." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao: "Wa alejke selam, i s tobom neka je mir." A zatim mu kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Šta te je navelo da mi se ne odazoveš kada sam te pozvao?" A on je odgovorio: "Allahov poslaniče, bio sam u namazu." Na to mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zar ti onome što je Allah meni objavio, zar ti onome što mi je Allah objavio nije poznato?" Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu ono što će vam život osigurati. On je rekao: "Da kako, Allahu poslaniče, odazivam ti se." Poslanik sallallahu alejhi ve selleme zapitao ga je: "Hoćeš li da te upoznam sa surom kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, niti u Furkanu?" Rekao je: "Da, o Allahov poslaniče." Tada je rekao: "Ne bih htio izići iz ova, na ova vrata prije nego što je saznam." Zatim priča Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je uzeo za ruku govoreći, dok sam ja usporavao bojeći se da ne dođe do vrata prije nego završi, kada sam se približio vratima, upitao sam: "O Allahov poslaniče, koja je to sura koju si mi obećao?" Rekao je: "Ona što je učiš u namazu." Proučio sam mu Omul Kur'an, majku Kur'ana. On je rekao: "Tako mi onoga u čijoj ruci moj život Allah nije objavio ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Furkanu suru kao što je ova." To je 7 ajeta koji se ponavljaju, to jeste sura Al-Fatiha. Prenosi ga Tirmizi i navodi, to je 7 ajeta, to je 7 posebnih ajeta i Kur'an časni koji ti objavljujemo. Kaže, znači Tirmizi, da je ovaj hadis Hasan Sahih. Dalje, Imam Ahmed u svom musnedu navodi da je Ebu Sa'id ibn Mu'alla rekao: "Dok sam klanjao, pozvao me Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ali mu se nisam odazvao dok nisam završio namaz." Zatim kaže: "Otišao sam kod njega pa mi je rekao: šta te je spriječilo da mi se odazoveš?" Rekao sam: "Allahov poslaniče, klanjao sam." On je na to rekao: "Zar Allah uzvišeni nije kazao: Ja ejuhalladina amenu stajibu lillahi volir rasuli idha da'akum lima yuhikum?" O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu ono što će vam život ponovo dati. Zatim je kazao, prije nego što iziđeš iz džamije, reći ću ti najvrijedniju suru u Kur'anu. Zatim mu je uzeo, zatim ga je uzeo za ruku, a kada je htio izaći iz džamije, rekao, Allahov poslaniče, kazao se da ćeš mi reći koja je najvrijednija sura u Kur'anu. Odgovorio je, Alhamdulillahi, Rabbil alemin, vala Allahu gospodaru svjetova. To je 7 posebnih ajeta u Kur'anu časnom. Ovako prenosi, znači, Buharija, Ebu Davud, Nesai i Ibn Mađe. Znači, u pogledu sure Al-Fatiha imamo dosta hadisa koji govore o dobroti ove plemente sure koja se nalazi, znači, na samom početku Kur'ana. Muslim prenosi od Ebu Hurere koji navodi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko klanja namaz u kome nije proučio Umul Kur'an, majku Kur'ana, namaz mu nije potpun. Neko je pričao Ebu Hureri kada smo za imamom, kako da postupamo, pa je rekao, učite Fatihu u sebi, a ja sam čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako govori, uzvišen Allah kaže, namaz sam podijelio između sebe i svoga roba na 2 dijela, mom robu pripada ono što moli kada on kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu gospodaru svjetova. Kada kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, znači na početku moj rob mi zahvaljuje, Ar-Rahman Ar-Rahim, svemilosnom milostivom, Allah kaže, moj rob me hvali. Kada kaže Malik Jeumiddin, vladaru dana sudnjega, Allah dželle šanuhu kaže, moj rob se meni predaje. Kada kaže Iyyaka na'budu ve Iyyaka nasta'in, samo tebi robujem i od tebe pomoć molim, Allah dželle šanuhu kaže, ovo je između mene i moga roba, njemu pripada ono što moli. Kada kaže ihdina sirata al-mustaqim sirata al-ladina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, uputi nas na pravi put, na put onih koji si blagodario, blagoslovio, a ne na put onih koji, na koje se zrsrdio i koji su zalutali. Allah kaže, ovo pripada mom robu jer njegovo je ono što on moli. Ovako prinosi Imam Nesai. Znači, ovo su neki od fadileta koji govore, znači, o blagodatima sure Al-Fatiha. Sam ovaj zadnji hadis koga smo, to jeste prezadnji, citirali, najavljiva nam nešto što često nama nameće mnoga pitanja. Znači, nisam džaba rekao da se odmaknete od zida, jer kad dođete na predavanje, šejtan radi jedno, a to je da zaspijete. Znači, hođa priču, a vi ništa niste čuli, i to je šejtan ovako puna šaka brade. Mi se potrošili i novčanicima i jeli vremenom, i na kraju opet ništa nismo se koristili. Hođa u jednoj dolini, a njegov džemat u drugoj. Pa zbog toga, znači, pokušajte se odmaknuti od zida, jer onda čovjek zna, kad se sruči, zna da je zaspao. A ovako može da spava i da ga drugi vide da on spava, a da on misli da ne spava. Stav o učenju Fatihe u namazu. Znači, ovi hadisi su nam već najavili da postoje, znači, različiti stavovi u, znači, pravnim školama u pogledu samog učenja sure Al-Fatiha, pa ćemo ako bude o tome malo nešto prozboriti. Znači, uglavnom u osnovi postoje, znači, 3 mišljenja u pogledu sure Al-Fatiha. Prvo mišljenje jeste, obavezno je da Fatihu uči imam i muktedija. Znači, jedan dio, prvi dio islamskih učenjaka smatra da je stroga obaveza, znači rukn svakog rekiata i za imama i za muktediju da prouče šta? Suru Al-Fatiha. To jeste, znači, i imam i muktedija, ili ako čovjek klanja sam, znači, po hadisu koga prenosi, jeli, koga je spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nema namaza ko ne prouči, znači, suru Al-Fatiha. Dalje, i ovo mišljenje, odmah da znamo, zastupa imam i Šafija. Znači imam i Šafija smatra da znači i Muktedija i imam moraju proučiti znači umul kitab, to jeste majku Kur'ana. Drugo mišljenje, nije obavezno da Muktedija uči Fatihu. Bilo se radi u namazu koji je salatul džehrije ili salatul esirije, znači namaz koji se obavlja na glas ili u sebi, znači po drugom mišljenju, nije obavezan Muktedija da znači prouči suru Al-Fatiha. Ahmed ibn Hanbel u svom musnedu prenosi od Džabira ibn Abdullaha koji navodi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude klanjao za imamom, učenje imama bit će i njegovo učenje. Međutim, u senedu lancu ovoga hadisa postoji slabost, a prenosi ga Malik od Vehba ibn Kajsana koji to prenosi od Džabira kao njegove riječi. Ovaj hadis također se prenosi direktno od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme u više verzija, ali ni jedna nije vjerodostojna. Allah to najbolje zna. Znači ovo drugo mišljenje govori da znači nije obaveza muktedije da prouči znači suru Al-Fatiha. I treće mišljenje, obavezno je da muktedija uči za imamom u namazu u kojem se uči u sebi, za razliku od namaza u kome se uči na glas, kada nije obavezno učiti Fatihu. Znači treće mišljenje, da u onim namazima koji su salavatul džehrije nije obavezno, dok je znači u namazima koji su jeli, ovaj, koji se ne uče na glas, postoji znači obaveza da se uči znači Fatiha. To je znači utvrđeno na osnovu predanja Ebu Musa Musa el-Ešarije u Sahih Muslimu, gdje se navodi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: imam je tu da ga slijedite, pa kada izgovori tekbir, vi izgovarajte, kada uči, vi slušajte. I tako hadis ide znači do kraja. Ovaj hadis prenosi znači Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe, Ehlu Sunen u svom znači u svojim sunenima. A od Ebu Hurere da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: a kada uči, vi šutite. I Muslim ibn Hadžadž, to jest Muslim znači, ovaj hadis smatra vjerodostojnim. Gornja dva hadisa ukazuju na vjerodostojnost ovog mišljenja, koje je u stvari mišljenje Šafije, Allah mu se smilovao. Znači, šta razumijemo, da ovo sumiramo pa ćemo nakon toga učiti ezan. A to je da po prvom mišljenju, znači po imamu Šafiji, Fatihu treba proučiti i imam i muktedija. Dok po drugom mišljenju, znači kod imama Ahmeda, da imam, kod imama Ahmeda imaju dva mišljenja, jedno koje traži da se uči Fatiha, a ovo drugo je spomenuto znači ovdje. I treće mišljenje, gdje se navodi da se Fatiha uči znači u sebi, kada imam uči u sebi, a ako uči znači na glas, onda je znači to imamovo učenje i učenje muktedija. Ovdje radnemo otprilike jedan znači zaključak. Ono što je Allahu alem najbliže istini jeste da znači muktedija, ako mu se dadne prostora, prouči suru Al-Fatiha. Znači da prouči suru Al-Fatiha, to je ono što je najbliže znači po na osnovu dokaza koji su spomenuti ovdje i znači kod drugih imama, da ako imamo znači priliku kada klanjamo za imamom da proučimo suru Al-Fatiha, trebamo je proučiti. A ako nam imam ne ostavi prilike da je proučimo, da spada sa nas odgovornost tog učenja. Ovdje ćemo se znači zaustaviti, pa ako Allah subhanahu wa ta'ala dadne vremena poslije samog ezana, nastavit ćemo znači da još nešto kažemo u ovom prvom dijelu o samom znači uvodu sure Al-Fatiha. Pa ko nam je lijep mujezin da nam prouči ezan. Pojde na dobrovoljac, pojde, uči nam ezan. وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مرشد ونبل مصيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشد ونبل مصيب وكم من أناس رأيناهم فانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب المرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو idemo dalje, da vas Allah Dželešanu nagradi. Znači, otprilike smo sumirali sam početak i dobrote koje govore o suri Al-Fatiha, zatim pokušali kazati koliko je bitna ta sura u samom, znači, učenju u namazu. Današnja aktuelna ulema, pogotovo šejh bin Baz i Uthemin, smatraju da je obaveza proučiti suru Al-Fatiha i imamu i muktedi na odnosu, znači, dokaza koji su se, znači, kazali u odnosu ove, znači, sure. Tako da čovjek treba, znači, maksimalno se potrudi da kada završi imam da prouči suru Al-Fatiha, nakon toga da, znači, sluša odlomak iz Kur'ana. Ovo je, znači, kod Hanefija, znači, sura Al-Fatiha nije rukn, zato što oni se razlikuju sami usulima, smatraju da je kur'anski ajet faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, učite ono što vam je lahko iz Kur'ana, da je to došlo mutawatirom, a da je, znači, sura Al-Fatiha, to jeste hadisi koji govore o obaveznosti učenja sure Al-Fatiha, je došla pojedinačnom predajom, tako da kod njih, znači, u samom temelju, u izvorima, znači, šerijata, oni se, znači, razlikuju malo od ostalih imama, znači, u njihovim usulima, pa zbog toga kod njih dovoljno se prouči bilo koji drugi malo duži ajet ili kraća tri ajeta umjesto sure Al-Fatiha i, znači, to je dovoljno da jedan rekijat bude ispravan. Međutim, mi ne želimo sada kazati ovdje da smo mi pametni, a Ebu Hanifa promašio, nego ovo je zbog toga što Ebu Hanifa je imao žestoke kriterije kod samog, znači, prihvatanja određenih hadisa, jer žive u takvom vremenu i u takvom prostoru gdje je postavio, znači, teže ili žešće šartove za prihvatanje hadisa nego šejhul Buhari. Tako je da zbog toga mnogi hadisi koji su tada dolazili, jer znate da u pogledu, znači, u predjelu Kufe su se proširili ljudi koji puno lažu na poslanika alejhi salatu vesselam i ljudi koji su bili poznati po izmišljanju laži, bojao se da, znači, stvari koje nije dobro mogao provjeriti, nije lako, znači, uzimao te određene, znači, predaje. Često ste vi imali priliku jeli da čujete samo tumačenje istijade, to jeste onoga sa čime počinjemo da učimo Kur'an. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kada hoćeš da učiš Kur'an, kaže أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Znači, ovo je obaveza, došlo je u imperativu, da prilikom, znači, početka učenja Kur'ana, treba čovjek da se utječe Allahu subhanahu wa ta'ala od prokletog šetana. Znači, obaveza je prilikom od počinjanja učenja Kur'ana da se, znači, uči istiada, to jeste da se kaže Euzu billahi mine šeitani rađim ili Euzu billahi semina alim mine šeitani rađim, shodno kako je došlo isto tako jeli, u nekim predajama hadijskim, a ovo je, znači, kuransko kazivanje u pogledu, znači, učenja istiade. Ovo je sve zbog toga da se ne bi dalo, znači, šeitanu prostora da djeluje i da čovjeka dekoncentriše u pogledu Kur'ana. E sad zamislite, draga braćo, kada šeitan, Allahov neprijatelj, želi da nas od Kur'ana odvede i kada tu traži svoj udio, gdje je u osnovi to nadnaravno nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala dato vjernicima, zamislite onda kako traži tek udio šeitan u drugim stvarima. Znači, ako nam tu prilazi, mi vidimo danas da često ljudi uče Kur'an, a taj Kur'an je dokaz protiv njih na sudnjem danu. Čak su neki hafizi, čuvaju Kur'an, ušli su u taj program zaštite Kur'ana, ali taj Kur'an je dokaz protiv njih na sudnjem danu, zato što se ne odnose prema Kur'anu kao što je to činio poslanik alejhi salatu vesselam. Nisu, znači, živi Kur'ani koji zemljom vode, nego taj Kur'an zloupotrebljavaju za svoje neke dunjaluške, znači, interese. Znači, ovaj ajet ima za cilj da postavi jedan šart. Znači, šart je kada hoćeš da učiš Kur'an, da, znači, uzmeš i proučiš Euzubillah. Kao što je šart za namaz da uzmeš šta? Da uzmeš abdest, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada kumtum ila salati, fadosilu vujuhekum wa idijekum. Kada hoćete klanjati namaz, operte svoje lica i svoje ruke do kraja ajeta. Znači, ovo je jedan od šartova kada hoćemo, znači, da učimo, jeli, Kur'an. Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu Sa'ida al-Kudrija da je rekao, kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao noću da klanja, počeo bi namaz s tekbirom i učenjem subhanak allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Veličina i hvala pripada tebi, moj Allahu, blagoslovljeno je tvoje ime, neizmjerna tvoja veličina, nema drugog boga osim tebe. Zatim la ilaha illallah, nema boga osim Allaha, tri puta, a zatim a'udhu billahi samin alim mine shaytanir rajim. Utječem se Allahu koji sve čuje i zna od prokletog šeitana. Min hemzihi u nefhihi u nefthihi, od njegova djelovanja, njegove oholosti i njegovog ludila. Ovo, znači, prenose četvorica prenosioca sunena prema predaji Džabira ibn Sulejmana od Alije ibn Rafija. A Tirmizi kaže, to je najpoznatije u ovoj oblasti. Od Ebu Hanife, rahmetullah Ali, i Muhammeda ističu da se istijaza odnosi isključivo na učenje, dok Ebu Jusuf navodi da se odnosi na namaz. Znači, neki kažu da se istijaza odnosi, znači, isključivo kada se otvara namaz, a neki, znači, imaju mišljenje da se to odnosi, znači, u pogledu bilo kojeg učenja nečega iz Kur'ana. Dalje, jedno od lijepih stvari u vezi istijade jeste čistota usta u pogledu bestidnog govora. Znači, na taj način se napravi razlika između onoga što smo prije govorili i samog onoga što ćemo govoriti, to jeste Allahov govor. Jer je svaki rob slab, slabašan i može da, znači, na neki način izgovori ono što je bestidno, što nije u skladu, pa se na taj način, znači, utječe Allahu dželle veala da ga Allah sačuva od prokletog šejtana, kako ne bi naštetio vjeri ni na ovome svijetu, tako da bi, znači, postupao ono što je naređeno, a ostavljao ono što je zabranjeno. Većina učenjaka smatra da je istijaza poželjna, a ne obavezna, u smislu da onaj koje ne uči ipak nije griješnik. Ibn Sirin ističe, ako čovjek jednom u životu zatraži zaštitu od Allaha, s njega je spala obaveza. Učenjaci navode da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ustrajan u učenju istijaze, jer to odbija šeitana. A Šafija navodi da se to može učiti i na glas i u sebi. Stoga je ono sa čime se zadovoljava obaveza i samo jeli obaveza. Znači, ovo je otprilike, znači, ono što je vezano za istijadu. Ovdje ćemo se zadržati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od ljudi koji čuju govor, a zatim slijede ono što je najispravnije, da budemo na menhežu poslanika alejhi salatu vesselam. I naša zadnja dova je: hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Znači, još uvijek nismo uplivali u samo tumačenje sure Al-Fatiha, što će, ako Bog da, slijediti onoga momenta kada ponovo budemo imali priliku da nastavimo, znači, sa tumačenjem, smatrajući da poznavanje tumačenja sure Al-Fatiha povećava naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ćemo na taj način bolje shvatiti ono što svakodnevno, znači, izgovaramo na svakom rekiatu, da znamo zaista koja je, znači, blagodat to što nam je Allah dželle veala dao umul kitab ili umul Kur'an, majku Kur'ana ili majku knjige. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sad ćemo, inshallah, pristupiti klanjanju jaci namaza, a tamo negdje, znači, posle se ostavljamo.